لطور سقیل سراد مستق وارا خوند کوی خوند کوی چی پو دخمنی چلوی نو عجیبا خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار گران غازی لالا یزار لطور سقیل سراد مستق وارا خوند کوی خوند کوی چی پو دخمنی چلوی نو عجیبا خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار گران غازی لالا یزار رو بی تیرا سوری امین توری قمیس رو بی تیرا سوری امین توری آغوست قمیس کدا جهاد پیغلائی و بولم هم نیم حنیف کدا جهاد پیغلائی و بولم هم نیم حنیف او بل پغالای تعویز شرید بکسا خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار او بل پغالا دی تعویز شرید بکسا خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار لطور سقیل سراد مستق وارا خوند کوی چی پو دخمنی چلوی نو عجیبا خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار گران غازی لالا یزار شی یو یو کارتوس را توی لکتا سپیچی شپری شرنگ دا شرید مسجان هر توان زیادتا وید جگڑی شرنگ دا شرید مسجان هر توان زیادتا وید جگڑی و مارا مائتا ایدرا مائتا پوزر با خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار و مارا مائتا ایدرا مائتا پوزر با خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار لطور سقیل سراد مستق وارا خوند کوی خوند کوی چی پو دخمنی چلوی نو عجیبا خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار گران غازی لالا یزار چی دا سقیل پنری نونی کی سمرا ولن دا نڑی خور پو زال مغرور غربی پو غم وڑون دا نڑی خور پو زال مغرور غربی پو غم وڑون بس دا غا کار و دا غا اخکار پو دخمن خان خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار بس دا غا کار و دا غا اخکار پو دخمن خان خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار لطور سقیل سراد مستق وارا خوند کوی خوند کوی چی پو دخمنی چلوی نو عجیبا خوند کوی خوند کوی گران غازی لالا یزار گران غازی لالا یزار جنگر مویز لیا خوی دخمن تا مرگ راولی تور بی عمل روحی لسر دو زختر ارگ راولی تور بی عمل روحی لسر سر دو دختر ارگراولی جماعت جو هراستا در شعر معرکا خواند کبی خواند کبی گرانا غازی لالا یزار جماعت جو هراستا در شعر معرکا خواند کبی خواند کبی گرانا غازی لالا یزار لطور سبتل سرا دی مستقوارا خواند کبی خواند کبی چی پو دخمن یه چلوین و عجبا خواند کبی خواند کبی گرانا غازی